بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم ومتمريت محمد صلى الله عليه وسلم جانا ولله الحمد tuliona kwamba himdi au suala la Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru yeye shukurani zenye ukamilifu lina faida kubwa, na tukaona Allah tabarak wa ta'ala yeye mwenyewe amejihimidi nafsi yake, na tukaona yale ambayo yanaambatana na himdi kwa ujumla wake na aya zilizokuja ambazo hazipungui aya 40 zikitaja shukurani kwa Allah tabarak wa taala. Na leo insha Allah taala tutaangalia suala hilo hilo katika upande wa wahi wa aina ya pili, kwa sababu sisi tuna wahi aina mbili, wahi wa Qur'ani na wahi wa Sunna. Tumeyaona yale ambayo yanaambatana na wahi wa Qur'an, na sasa tutaangalia sehemu katika wahi wa Sunna ambayo ndiyo iliyokuja kubainisha wahi wa Qur'an, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka adh-dhikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. tumekuteremshia Muhammad dhikri ya sunna wabainishie watu yale yaliyoteremshwa kwao katika Qur'an, huenda wakatafakari. Zimekuja hadithi nyingi ambazo zimekuja kutaja fadhila za kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na zile faida ambazo hupatikana katika kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na matunda yanayopatikana katika masala hayo, na zikabainisha hizo hadithi kwamba fadhila ziko za kidunia na fadhila ziko za kiakhira, na kubainisha kadhalika katika hizo hadithi kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeye ndiye mbeba bendera wa wale wote watakomshukuru Allah tabaraka wa taala. Hakutokuwa na bingwa wa kumshimidi Allah subhanahu wa taala na kumshukuru ambaye atamzidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa maneno na kwa matendo. Na hili hawakhtalifiani waislamu wawili, na hili humpa fahari bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na likamuinua daraja ya juu na nafasi ambayo ameipata mtume wetu alayhi salatu wasallam, kwamba yeye ndiye mbeba bendera ya watu wote wenye shukurani. Amepokea al-Imam Ahmad katika Musnad, na al-Imam at-Tirmidhi katika Jami' at-Tirmidhi, na al-Imam Abu Abdullah ibn Majah katika Sunan, wa sanadi iliyokuwa sahihi kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Amesema sahaba huyu radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wala fakhar, mimi ndiye bwana wa watoto wote waliozaliwa na Adam, kwa maana watu wote kwa ujumla wao. Sayyidi wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mimi ni bwana wa watoto wa Adam wote siku ya kiyama. Wala fakhar, wala sijifakharishi. Anabainisha nafasi yake, daraja lake alilopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo huo sio kwamba anajikweza. Hakuwa akipenda hiyo sifa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Anataja nafasi aliyokuwa nayo. Hili halimpelekei yeye ajikweze. Na ndio maana alikuwa akisema alayhi salatu wassalam kuambia masahaba wake, la tufadhiluni ala Yunus ibn Matta, msinifadhilishe juu ya Yunus ibn Matta, yullah Yunus ibn Matta alayhi salam. Ndio maana alikuwa akisema umirtu an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad. Nimeamrishwa nikuambieni tawadhu, nyenyekeaneni, kila mmoja awe na tawadhu, jishusheni. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, mpaka ifikie hajifakharishi mmoja juu ya mwingine kwamba wewe ukajiona bora kuliko yule. La, si katika tabia za Kiislamu. Wewe jionyeshe kwamba wewe uko chini ya mwenzako katika kila jambo, muone kwamba mwenzako ana haki zaidi kuliko wewe. La tufadhiluni ala Yunus ibn Matta, msinifadhilishe juu ya Yunus ibn Matta. Mimi ni sayyidi wa watoto wote wa Adam siku ya kiyama, wala sijifaharishi. Wabiyadi, na mkononi mwangu, liwaul hamdi, nitabeba bendera ya shukurani kwamba mimi ndiye kiongozi. Kama kuna wanaomshukuru Allah na kumhimidi, kiongozi wao mbeba bendera ni mimi hapa. Anapotuma jeshi saria, anampa bendera kiongozi, raya, anampa raya kiongozi anayeongoza, jemadari mkuu katika majemadari wao ndiye anemkabidhi bendera, kama alivyosema katika hadith, la u'tiyanna ar-rayata ghada rajulan yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Kesho asubuhi nitakuja kumpa bendera inayoashiria kumsimika katika nafasi ya uongozi wa juu ya ujemedari. Mtu ambaye anampenda Allah na mtume, na yeye anapendwa na Allah na mtume wake, akampa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo yeye anasema, na mkononi mwangu kutakuwa na bendera ya shukurani, bendera ya himdi, bendera ya kumhimidi Allah siku ya kiyama. Wala fahar wala sijifahari. Wama min nabiyin yawma idhin, na hakutakuwa na nabii yeyote siku hiyo. Wama min nabiyin, hakutakuwa na nabii yeyote siku hiyo ya kiyama. Adam faman siwahu, kuanzia baba yetu Adam na asiye kuwa Adam, illa tahta liwai, isipokuwa wote hao watakuwa chini ya bendera yangu, mimi ndiyo kiongozi wao. Wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in wala fakhar, na mimi ndiye wa kwanza nitakayemuomba Allah nafasi ya uombezi, na ndiye wa kwanza nitakaye idhinishwa kuomba na kukubaliwa kile nitakachokiomba. Wala fakhar, wala sijifakharishi. Hili linahusu nini? Linahusu yale aliyotuambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba watu katika mahshar, baada ya kisimamo kirefu katika mazingira magumu, baada ya kufufuliwa hufatan uratan ghurlan buhma, watafufuliwa hufata, wako peku peku, urata, wako uchi, ghurla, hawajatairiwa, buhma, hawana chochote katika mikono yao. Ambaye atamiliki kichwa cha mbuzi siku hiyo, huyo ni tajiri mkubwa mno. Na jua likaletwa maili moja kutoka kule liliko, watu wakasokwa na majasho, kila mmoja yale majasho ni kwa kadiri ya maasia yake na uovu wake aliokuwa nao. Wako ambao majasho yao yatawafunika nyayo zao, wako ambao yatafika kwenye magoti yao, yako ambao yatawafika kwenye matumbo, yako ambao yatawafika kwenye shingo. Wa minhum man yuljimuhum iljama, wako ambao yatawafika mpaka kwenye nyuso zao, wako watakaozibwa kabisa, watu watataharuki, watakwenda kwa baba yetu Adam alayhi salam, wakamuomba awe Adam, wewe ndiye baba yetu, kasuombee kwa Allah aje wahukumu waja wake. Adam alayhi salam atatoa udhuru, kama ilivyokuja katika hadith, niliambiwa nisiukurubie ule mti, nikaukurubia, na Mola wangu leo qad ghadiba ghadaban shadidan, amekasirika, ameghadhibika ghadhabu kali, hajawahi kughadhibika ghadhabu hii ya leo, na wala hataghadhibika tena baada ya ghadhabu hii, mfano wa ghadhabu hii. Nafsi, nafsi, nafsi, naichelea nafsi yangu Adam, mimi naichelea nafsi yangu, naichelea nafsi yangu, nendeni kwa fulani. Watakwenda kwa Nuh alayhi salam, ya Nuh anta awwalur rusul, Nuh wewe ndiye wa kwanza katika mitume wa Allah, mtume wa kwanza ni wewe, wewe ndiye aliyekuita Allah abdan shakura, mja mwenye shukurani, katuombee kwa Allah. Nuh alayhi salam atatoa udhuru wake na yeye, na atasema nafsi, nafsi, nafsi, nendeni kwa Ibrahim. Watakwenda kwa Ibrahimu al-Khalil alayhi salam, na yeye atatoa udhuru kwamba alisema uongo, alidanganya mara tatu, na Allah ameghadhibika ghadhabu ambao hajawahi kughadhibika na hata ghadhibika ghadhabu mfano wa ile baada ya ile. Nafsi, nafsi, nendeni kwa Musa. Watakwenda kwa Musa bin Imran alayhi salam, na yeye atatoa udhuru kwamba aliua. Nendeni kwa Isa. Watakwenda kwa Isa bin Maryam al-Batul alayhi salam, Isa hatotoa udhuru, bali atawaelekeza kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakifika kwa Muhammad alayhi salatu wasalam, atasema ana laha, ana laha, mimi ndiye mwenye shafaa hiyo, mimi ndiye mwenye maombezi hayo, na yeye ndiye muombezi wa kwanza atakayewaombea watu, na maombezi yake yanaitwa ash-shafa'atu al-'udhma, maombezi makuu. Sababu maombezi siku ya kiyama wanayagawa watu, wanayagawa ahlul ilm ila qismain, ash-shafa'atu al-'udhma, maombezi makuu ambayo ni haya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atakwenda kusujudu chini ya arsh, atafunuliwa pale maneno ayaseme, ambayo hayo maneno mpaka anakufa hayajui alayhi salatu wasalam, atafunuliwa pale na Allah, atajuzwa pale, ataomba kwa maneno hayo, ataambiwa na Allah, ya Muhammad ishfa tushaffa, tadu'ta washfa tushaffa, tal tu'ta, omba utapewa, taka maombezi utaidhinishwa. Kisha atamwomba Allah tabaraka wa ta'ala akawahukumu waja wake, mimi ndiye wa kwanza katika waombezi na wala sijifakharishi. mahali shahidi katika hii hadith kwamba himdi zimempa mtume wetu mafharatun azima, kuwa yeye ni bingwa wa kumshimidi Allah aliyewazidi alhamiduna wote. Allah akamrufaisha daraja, akamkabidhi liwa'u alhamd, bendera ya shukrani na himdi, na wote wanamshukuru Allah watakuwa chini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia Nabiullah Adam mpaka mwisho wa mitume na manabii. Baada ya hapo kadhalika masahaba wa mitume hao. Kwa hiyo hili amelipata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ndiye mkamilifu katika wale wanaomshimidi na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akampa liwaul hamdi ili wawe chini yake wote katika wale watakaokuwa wanamshimidi na kumshukuru Allah wa mwanzo na wa mwisho. Na hii ndio ishara ya maneno yake katika hii hadith, wa ma min nabiyyin yawma'idhin, na wala hakutokuwa na nabii yeyote siku hiyo isipokuwa wako chini yangu Adam na asiyekuwa Adam. Wanasema ahlul ilm, wa huwa liwa'un haqiqiyun, ni bendera ya hakika ataibeba siku ya kiyama bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na chini yake bendera hiyo wataungana wote waliokuwa wakimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wakasema ahlul ilm, ambaye atakuwa na ukaribu zaidi siku hiyo mahala hapo bendera imeshikwa, ambaye atakuwa na ukaribu zaidi kusogelea hiyo bendera na kumsogelea aliyeshika bendera hiyo ni kila yule ambaye atakithirisha katika kumdhukuru Allah kwa kumhimidi na kumsifu na kumshukuru katika kila mazingira yake, yawe ya taabu, yawe ya kheri, yawe ya shari kwake. Ambaye anakithirisha kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye atakuwa na ukaribu naye kwa kila mmoja kwa kadiri ya kule anapomshukuru kwake, kule anapomshukuru kwake Allah tabarak wa ta'ala. Na imepokelewa katika hili hadithi, ruwiya fi hadha, imepokelewa katika hili hadith kwamba anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, awwalu man yud'a ila aljannati alhammaduna, wa kwanza watakaoitwa kuingizwa peponi alhammaduna, wingi wa kumhimidi Allah, wale wanaokithirisha kumhimidi mola wao na kumshukuru mola wao. Alladhina yahmaduna Allah, wale wanaomhimidi Allah bisarrai wadharra, katika kipindi cha raha na katika kipindi cha matatizo. Ameipokea al-Imamu Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir, kadhalika ameitaja Abu Nu'aym katika al-Hilya, kadhalika ameitaja al-Imamu al-Hakim katika al-Mustadrak, lakini isnadi yake hii hadithi ni dhaif. Pamoja na hayo ameipokea al-Imam Ibn al-Mubarak katika kitabu chake az-Zuhd bisanadin sahihin mawqufan ala Sa'id ibn Jubair, inakuja bisanadin sahih mawquf wa Sa'id ibn Jubair katika az-Zuhd ya al-Imam Abdullah Ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Na imekuja katika athar inayopokelewa kutoka kwa Ka'ab al-Ahbar, anasema najidu maktuban, sisi tunakuta imeandikwa kwenye Taurati Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, la fadhun wala ghalid, hana maneno makali, hana ususuwavu wa moyo, wala sahabun bil aswaq, wala simpiga makelele masokoni, hii si tabia yake, na hili dalili kwamba kupiga makelele masokoni ni jambo lisilohimidiwa. Na sehemu yenye makelele sokoni, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'a, halifi huyo Muhammadi baya kwa baya, hiyo si tabia yake. Madhaka lahu bikhuluqin, si yake tabia kulipa baya kwa baya, la, walakin yaafu wa yaghfir, tabia yake Muhammadi anasamehe na anatupilia mbali, kimkosea anasamehe na kutupilia mbali. Na anasema katika hadith, umirtu an aafu wa amman zalamani, nimeamrishwa nimsamehe atakayenidhulumu. Khudhi al'afwa wa'mur bil'urf wa'rid 'anil jahilin, samehe Muhammad, amrisha mema, puuza wajinga. Wa ummatuhu alhammaduna, na umma wake Muhammadi, hammaduna, ni watu mabingwa wa kumhimidi na kumshukuru Allah تبارك وتعالى, يكبرون الله عز وجل على كل نجد, ونمكبر الله ونسمع الله أكبر فالي ونفخان كل أين يمينوك ومفان أمليما ومفان صهيم يمينوك, يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة, ونمحميد ملواه katika kila sehemu. Haya yameandikwa kwenye Taurat, ameyasema Ka'ab al-Ahbar kwamba umma wa Muhammad hammadun, wanamhimidi Allah tabaraka wa ta'ala. Ameipokea al-Imamu Darimi katika muqaddima wa sunani yake, sunani Darimi. Kwa hiyo tumeona kwamba umma wa Muhammad umesifiwa kwenye Taurat. Umesifiwa kwa yapi? Kwa wingi wa kumhimidi Mola wao, kwa wingi wa kumshukuru Mola wao katika hali yoyote, hali ya fanaka, hali ya heri, hali ya raha, hali ya shida, hali ya uzima, kwa hali ya ugonjwa, wanasema alhamdulillah ala kulli hal. Wanasema ahlul ilm, wa fil jannati baitun, peponi huko kuna nyumba, peponi kuna nyumba, yukalu lahu, huitwa nyumba hiyo baitul hamdi, nyumba ya shukurani, baitul hamdi, iko peponi. Nyumba hiyo ni maalumu, khuswa, imekhusishwa kwamba ni mahsusi, lilladhina yahmaduna Allah, kwa wale wanaomshukuru Allah, kwa wale wanaomhimidi Allah, fisarai wadhara, katika kipindi kigumu na kipindi chepesi, katika raha na katika shida, wao katika mazingira yote wanamhimidi Allah. Nyumba hiyo ni maalumu kwao. Wayasbiruna ala murri alqada, ni wale wa ambao wanasubira katika qadaa za Allah na makadirio yake, ambayo kwao kwa wao ni machungu, wakawa na subira juu ya machungu katika kadari za Allah juu yao. Wanamhimidi Mola wao fi sarai wa dharra. Amepokea al-Imamu Tirmidhi bi isnadin hasan, na ameihasanisha al-Allamatu al-Albani katika silsila al-ahadithi sahiha nambari 1408 kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari ambaye ni Abdullah bin Qais al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, idha mata waladul abdi, pindi atakapofariki mtoto wa mja, mja wa Allah ana mtoto wake, akafariki mtoto wake, kafariki udogoni, kafariki ukubwani, qala Allahu ta'ala limalaikatihi, Allah husema kuwaambia malaika wake, husema Allah kuwaambia malaika, qabadtum walada abdi, mmemchukua mtoto wa mja wangu. Fayaqulun, wanajibu hawa malaika alayhimu salam, naam, ndio tumemchukua ewe mula wetu. Fayaqul, anawauliza tena, qabadtum thamarata fuadi, mmechukua tunda la moyo wake, mmechukua tunda la moyo wake, totoni matunda. Fayaqulun, wanajibu naam, ndio ewe mula wetu. Fayaqul, anawauliza Allah tabaraka wa taala, madha qala abdi, alisemaje mja wangu? Na yeye anajua zaidi kuliko ni wao, wa huwa a'lamu bihim. Baada ya kuyafanya hayo, ni yapi aliyesema mja wangu? Fayaqulun, tasema malaika, hamidaka, amekuhimidi, amekuhimidi, amekushukuru. Kasema alhamdulillah. Hakupatwa mja wako na jazaa ya nafsi, haa, alikukumbuka, akakumbuka kwamba ulichokichukua ni chako, ulichompa. Walaumiwaje unakuchukua chako? Amekuhimidi, amekushukuru. Wastarjaa, na akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fayaqulu Allahu ta'ala, hapo sasa atasema Allah aliyetukuka kuambia malaika wake, ubnu li'abdi baita, ibnu li'abdi baitan fil jannah, ibnu li'abdi baitan fil jannah, mtengenezeeni mja wangu nyumba peponi. Huyo mja wangu huyo aliyefanya hayo, mtengenezeeni nyumba peponi. Wasammuhu baita alhamdi, na iteni hiyo nyumba nyumba ya shukurani. Na hii nyumba ipo katika rutba na manzila na daraja ya juu kabisa. Nyumba iko katika manzila wa rutbatul aliyya, rutba iliyokuwa juu, baitul hamd. Ya nani hii? Ya yule aliyemhimidi Allah subhanahu wa ta'ala katika msiba uliompata. Si lazima awe mtoto, si lazima awe mtoto, kwamba ni mtoto tu, ni chochote ambacho kitagonga moyo wako, ni tunda la moyo wako, ni ua la moyo wako unalolipenda, mali, mali, nyumba yako imeungua, gari lako limependuka, ni boti yako imezama, ukapata taarifa hii ukasema alhamdulillah, sifa zote njema anastahiki Allah, kwa kuwa hakuna analolifanya kwa mja wake akawa amemdhulumu mja wake, hakuna, hakuna hata moja ambalo analifanya kwa mja wake alafu akawa Allah kamdhulumu mja wake, hakuna. Yote yanayotoka kwake yana kheri, ni wewe mja jinsi unavyoyapokea na kuyakabili. Kwa hiyo ukimhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na himdi hiyo iwe ni pale tu unapogongwa na tatizo, sio kwamba tayari umekosa hila, huna la kufanya, hakuna budi tena, ndio unasema alhamdulillah, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia yule mwanamke aliyemwona kwenye kaburi analia, ye ewe mama, istaqillaha wasbiri, mama wafanya nini hapa, mbona walia kwenye makaburi, muogope Allah, muogope Allah, kuwa na subira. Akamwambia ilaika anni, ilaika anni fa innaka lam tusab bi muslim. Mpokezi wa hadithi anasema walam taarifu, niondokee hapa, niondokee. Maneno gani unaniambia haya? Unasema haya kwa kuwa hujapakwa na msiba wangu ulionisibu. Mpokezi wa hadithi anasema hakujua yule mama nani anaongea naye. Alipokuja kuambiwa kwamba yule ni Muhammad Rasulullah, akakimbia mbio mpaka nyumbani kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, hakukuta kwenye nyumba ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna walinzi wanaokaa kwenye milango wakilinda. Hakukuta hilo, kwa kuwa analindwa na Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema wallahu ya'asimuka minan nas, Allah ndiye anayekulinda kutokana na watu. Kamwambia ya Rasulullah, sikukujua, nisamehe ya Rasulullah. Akamwambia innama sabru inda sadamati lula, hakika subra ya kweli ni ile inayoonekana pale unapogongwa mwanzo tu na tukio, pale pale ionekane, sio kwamba ulishatukana, ulishasengenya, ulishatoa kejeli, ulishalia sana ukagaragara, ukapasua mashati yako, ukararua nguo zako, ukafanya kadha wadha huko, wasema alhamdulillah rabbil alamin. La, innama sabru inda awwal sadma. Kwa hiyo kadhalika alhamdulillah ikutoke katika mazingira haya na useme inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwa kuwa ukisema hayo kuna fadhila kubwa ambazo amezitaja Allah katika Qur'an, alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim faida zake salawatun min rabbihim wa nini wa rahma wa nini wa ulaika humul muhtadun. Wale ambao wanapopatwa na masaib na majanga na matatizo husema hakika sisi ni wa Allah na hakika sisi kwake yeye tutarejea. Wanasema haya wakiwa na imani thabit na ukweli katika nafsi zao. Hao wanaoyasema hayo baada ya masaib yanayowapata, watapata salawatun min rabbihim, watazipata swala kutoka kwa Mola wao. Sio kwamba Allah anakusalia, swala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kukuzungumza wewe jema mbele ya malaika wake. Imetosha hiyo kwako wewe kuwa ni sharaf, imetosha kwako wewe kuwa ni hishma, imetosha kwako wewe kuwa ni taadhima, imetosha kuwa ni alama njema yako. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anapomsifia mja wake, wanasema ahlul ilm, idha madaha al-'abd yamdahuhu 'ala al-haqiqa, anamsifia kwa uhakika. Ni kweli huyu ni msifiwa. Man madahahu Allah, atakayesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa almamdusu ala alhaqiqa, yeye ndiye mhimidiwa wa kweli. Wa man dhammahu Allah, na atakayezungumzwa vibaya na Allah, fahuwa almadhmumu ala alhaqiqa, yeye ndiye mzungumzwa vibaya wa hakika kabisa. Kwa nini? Sababu Allah anajua yaliyomo na yaliyofichikamana katika vifua vyetu. Ala ya'lamu man khalaq, hivi mnadhani kwamba hajui aliyeumba? Wa huwa al-latiful khabir. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala katika fawaid na fadila za kumhimidi baada ya matatizo na majanga na masaibu yaliyokusibu, anakusalia, anakutaja bisana al-hasan, kwa maneno yaliyokuwa mazuri mbele ya malaika wake. Na hao watapata rahma za Allah, bali hao ndio walioongoka. Hutofikia katika daraja hili kama hutokuwa na sifa hii ya kumshimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.